www.attableek.com, The Reviver of Iman. उसी का कोर्ट में चला जाए بلکہ اس کو ماہر لوئر کے پاس رہ کر کچھ مدت تعلیم لینا پڑتا ہے, پریکٹس کرنا پڑتا ہے. ایک ٹیچر جب کالج سے ٹیچر بن کر آیا تو اس کے بعد اس کو بالکل ہدایت نہیں ہو جاتی جب تک کہ وہ ماہر ٹیچر کے پاس نہ رہے. ایک ڈاکٹر جب ڈاکٹر بن کر کے آیا تو اس کو بالکل ڈاکٹری کی ہدایت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ ایک سال دو سال ہاسپٹل کے اندر پریکٹس نہ کرے, اور ماہر ڈاکٹروں کے ہاتھ کے نیچے رہ کر کے جب اپنی پریکٹس نہیں کرتا اس کو ہدایت نہیں ہوتی ہے. تو دنیا کے تمام کاموں میں جب تک انسان پریکٹس نہیں کرتا, اچھی طرح سیکھ نہیں لیتا, اس کو ہدایت نہیں ہوتی. تو پھر شریعت اتنی غریب ہو چکی ہے کہ میں اور آپ شریعت کو بالکل نہ سیکھیں اور یہ سمجھ لیں کہ میں سب سے بڑا شریعت پر عمل کرنے والا ہوں. یہ دھوکہ ہے اور شیطانی دھوکہ ہے. شیطان طرح طرح سے ہم کو دھوکہ دیتا ہے. قرآن میں ایک جگہ شیطان کا ایک دھوکہ نقل کیا گیا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ذہن میں بات ڈالی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا وہ تمہیں وہ خوف دلاتا ہے, فقر. الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. قرآن کی بلاغت میں دیکھو شیطان تم کو خوف دلاتا ہے فقیری کا. کس پر؟ صدقہ کرنے پر, زکات دینے پر, اور عطیات للہ دینے پر, مساجد مدارس پر خرچ کرنے پر, کسی دینی تنظیموں پر خرچ کرنے پر. شیطان کہتا ہے نہیں نہیں خرچ نہ کرو, غریب بن جاؤ گے, تمہارے بچے کا مسئلہ ہو جائے گا, کل کو جاب چھوڑ گیا تمہارا کیا ہوگا, مت دو. الشیطان یعیدکم الفقر. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر وہ ہمیں فقر دماغ میں ڈالتا ہے, اور دوسری طرف ویأمرکم بالفحشاء, اور پھر ہم کو کیا دیتا ہے, برائیوں کا. ارے اپنے بیٹے کو $500 دے دو, وہ تو بےچارا تمہارا بچہ ہی ہے نا, ابھی تو اس کو منمانی کر لینے دو, ذرا اس کے نفس کی خواہشات بھی تو ہیں. ارے تم اپنی اولاد کو اتنا قید کر کے رکھتے ہو, تم اس کو پیسہ ہی نہیں دے رہے ہو, ذرا جانے دو اس کو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے دو. جب مسئلہ آیا اللہ کے راستے میں دینے کا تو فقیری کو اس نے یاد دلایا, اور جب برائی کا خرچ کا مسئلہ آیا تو اس نے کہا خرچ کرو, اور بہترین انداز میں وہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. تو اسی طرح شیطان کا مسئلہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ شریعت کے باب میں مختلف شکلوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے, اور دنیا کے باب میں, گناہوں کے باب میں, بہت عیاشی اور برائیوں کے باب میں وہ ہمیں اس کی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اس کے طریق ہیں. تو میرے بھائیوں, دین سیکھنے سے آتا ہے, شریعت سیکھنے سے آتی ہے, سنتیں سیکھنے سے آتی ہے, نمازیں سیکھنے سے آتی ہے, یہ ساری چیزوں کا تعلق سیکھنے سے ہے. لیکن افسوس کہ ہم نہ نمازوں کو سیکھتے ہیں, نہ شریعت کو سیکھتے ہیں, نہ دین کو سیکھتے ہیں. اللہ جل شانہ ہم تمام کو دین متین کی محنت کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی, اقیم الصلاۃ لذکری. اللہ کہتا ہے میری یادوں کے لیے نماز پڑھو. معلوم ہوتا ہے نماز سے اللہ کی یاد زندہ ہوتی ہے. زندگی میں یہ نمازیں جو ہے ہماری اللہ کی یاد دلاتی ہے, اور پھر آخری نماز بھی. حضرت نے جو نماز سے پہلے یہ اسی لیے اعلان کرنا پڑتا ہے کہ کتنے لوگوں کو طریقہ صلات میں معلوم نہیں ہوتا, اسی لیے بتانا پڑتا ہے کہ پہلے نیت کرو کہ ہم اس میت کے لیے مغفرت کے واسطے نماز پڑھ رہے ہیں, اور وہ چار تکبیرات ہیں, اور پہلے تکبیر کے بعد سبحانک اللہم, اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف, اور تیسری تکبیر کے بعد اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. کسی نے مجھے یہی کسی نے مجھے کہا کہ مولانا مسلم میں والد تھے, مجھے نہ کہ یہ دعا بھی کریں نبی علیہ السلام سے. میں نے کہا ایک ہی کے ٹھکانے نہیں ہے, دوسری دعا بھی کہاں پڑھیں گے. یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری تکبیر کے بعد اور بھی دعا ہے, اللہم اجعل داره خيرا من دار الدنيا واجعل زوجته خيرا من زوجة الدنيا. نبی نے صلاۃ جنازہ میں دعا فرمائی, اے اللہ یہ تیرے پاس آ رہا ہے, اس کو دنیا کے مقام سے بہتر مقام عطا کرنا, اور دنیا کی بیوی سے بہتر بیوی عطا کرنا. ہاں حضور سے ثابت ہے یہ دعا, لیکن میں نے ایک ہی دعا نہیں سیکھے ہوئے ہیں تو ہمیں دوسری دعا سکھائیں گے تو پھر کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری دعا کے چکر میں یہ دعا بھی بھول جائے, اس سے بہتر مشہور معروف بھی دعا کر لیا کرے. اللہم اغفر لہذینا ومیتنا وشاہدینا, پڑھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی دعائیں ثابت ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اور آخر میں جو درود شریف کے بعد دعا پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی, اس کی جگہ اور بھی دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی دعائیں پڑھی ہے, صرف یہی دعا نہیں, اس کے علاوہ آپ نے دعا پڑھی اللہم اجعل فی عینی نورا وفی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی جلدی نورا, اے اللہ میری آنکھوں میں نور پیدا فرما, میرے دل میں نور پیدا فرما, میرے بدن میں نور پیدا فرما, میری چمڑی میں نور پیدا فرما. اس کے علاوہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرب, اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر وفتنه المسيح الدجال وفتنه المحيا والممات. یہ دعا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اخیر میں اللہ اندرو شریف کے بعد پڑھی. اے اللہ میں قرض کے بوجھ سے پناہ چاہتا ہوں, قرض کا بوجھ. پھر آپ نے دعا پڑھی اے اللہ میں گناہوں کے بوجھ سے پناہ چاہتا ہوں, اے اللہ میں قبر کے فتنوں سے قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں, اے اللہ میں زندگی کے فتنوں سے, زندگی میں بھی فتنے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے فتنے, کوئی یوں ستا رہا ہے کوئی یوں ستا رہا ہے, کوئی اس طرح ایزا پہنچا رہا ہے, کوئی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے, کوئی تکلیفیں پہنچا رہا ہے, کوئی طرح طرح کی باتوں کو تحریروں کے ذریعے سے لکھ لکھ کر کے تکلیف پہنچاتا ہے. کسی نے مجھے کہا کہ کیا اس کا جواب, میں نے کہا جواب نہ دو, اس لیے کہ صبر کے بعد اللہ کا انتقام بہت بڑا ہوا ہے. صبر جب بندہ کرتا ہے, اسی لیے حضرت علی نے فرمایا کہ کسی کو ہم نے ستایا, سنو علی کا جملہ, کسی نے ہم کو ستایا, فرمایا جس کو بھی ستایا اگر اس نے صبر کر لیا تو فرمایا انتظار کرو بڑی فقر کا جو مالک کی طرف سے آئے گا, ایک بڑی فقر کا انتظار کرو جو مالک کی طرف سے آنے والی ہے. تو من فتنت المحیا ومن فتنت الممات, اے اللہ حیات کا فتنہ, زندگی کا فتنہ, اے اللہ موت کے بعد کا فتنہ, یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں میں جو ہم زہر عصر مغرب عشاء پڑھتے ہیں اس میں اللہ درود شریف کے بعد آپ نے یہ دعا بھی پڑھی. لیکن میں یہ کہتا ہوں اتنی ساری دعائیں اگر ابھی بتانے جائیں گے تو ان کے ظلم طرف سے ظلم قدیرہ بھی بھول جائیں گے, اس کے بجائے یہی مشہور معروف دعا پڑھتے رہو ان ظلم طرف سے ظلم قدیرہ بلا کرو دونوں. اسی دعا, یہ بھی بڑی جامع دعا ہے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اللہ کے حبیب نے اپنے ہاتھ پہ لیا اور یہ دعا سکھائی اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو سکھائی. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو معظم دعا میں شمار فرمایا, اس لیے کہ نبی کا عظیم المرتبہ صحابی ابو بکر صدیق کو یہ دعا سکھانا دلیل ہے کہ دعا بھی عظیم المرتبہ, دعا بھی بہت بڑی, یہ دعا بھی بہت بڑی ہے. تو خیر میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ نماز اللہ کا ذکر ہے, چاہے وہ صلات جنازہ ہو چاہے وہ یہ نماز ہو, یہ اللہ کا ذکر ہے, اس کے ذریعے سے اللہ کی یادیں ہوتی ہیں, اس کے ذریعے سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے. صرف سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ یہی اللہ کا ذکر نہیں, نماز افضل ذکر ہے. حقیقی صلات لذکری, اور سنو نماز کی مشروعیت کیسے ہوئی, یہ اصل میں کسی نبی نے شکرانہ کے طور پر چند رکعتیں پڑھی تھی, کسی نہ کسی نبی, کسی نہ کسی نبی. عشاء کی نماز کیسے آئی, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال تک روتے رہے, 40 سال, اور کس پر روئے, وہ جو دانا کھا لیا تھا, وہ جو کوئی چیز کھا لی تھی جنت میں اور ان کے کپڑے اتر گئے تھے. اور میں نے اس پر کسی موقع پر ایک بات سنائی تھی کہ امام غزالی نے لکھا ہے آدم مقرب ترین آدمی, اللہ کے دربار کا مقرب ترین نبی, حوا مقرب ترین پاک دامن عورت ہے, پاکیزہ عورت, اور جس مقام پر رہتے ہیں اس سے بڑھ کر مقام نہیں ہو جنت, جنت میں رہتے تھے آدم و حوا. اللہ کی ایک ذرا سی نافرمانی ہو گئی اور ایک ذرا سا مسئلہ ہو گیا اور جو منع کیا تھا اس چیز کو کھا لیا, اللہ نے اسی وقت بدن کے کپڑے اتار دیے, آٹومیٹک آٹومیٹک اتر گئے. وطبقا یقصفان علیہما من ورق الجنہ, سطر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے پتے چپکانے. امام غزالی نے لکھا ہے, سنو, امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو رب مقدس ترین جنت میں مقدس ترین ہستی آدم و حوا ایک اللہ کی بات کے نہ ماننے پر کپڑے اتار سکتا ہے, اے دنیا کے انسانوں تمہارے گناہوں پر بھی اللہ تمہارے کپڑوں کو اتار سکتا, تمہیں برے نہ کر سکتا ہے, روڈ پر چاہے تو وہ ہمیں ننگا کر دے, مکان میں چاہے تو بیوی کے سامنے کپڑے ہمارے اتار دے, میرے بچوں کے سامنے میرے کپڑے اتار کر مجھے ذلیل کر کے رکھ دے, لیکن وہ مالک ایسا نہیں کر رہا ہے, اس سے پراؤڈ اور غرور میں نہ آنا. یہ دعا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری امت کو گناہوں پر ذلیل نہ کرنا, میری امت کو گناہوں پر ذلیل نہ کرنا. اس لیے ہمارے کپڑے نہیں اتر رہے, ورنہ آج بھی کپڑے اتر سکتے ہیں. میں نے ابھی کسی جگہ ایک بیان میں کہا, میں نے کہا اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو لوگوں کی چھینکیں اور سوچ یہ ہے, ارے بھائی میرے وہاں تو کھانا بھی بہت ہے, میرے وہاں تو دولت بھی بہت آ رہے ہیں, میرے چوک پہ پیسے بھی بہت آ رہے ہیں, میرے بچے بھی ہیں, میری بیوی بھی ہے, کہاں اللہ ناراض ہو گیا. نہیں نہیں, یہ مولوی لوگ غلط باتیں کیا کرتے ہیں, یہ جماعت والے غلط بولتے رہتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, اللہ ہر وقت راضی ہے. کس نے کہا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا؟ میں نے ایک بات کہی, میں نے کہا سنو, اللہ ناراض ہوتا ہے روٹی نہیں چھینتا, اللہ ناراض ہوتا ہے تو سستوں کی توفیق چھین لیتا ہے. ہاں, وہ سستوں کی توفیق چھین لیتا ہے, وہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی نہیں چھینتا, وہ تو اس کو گالی دینے والوں کو بھی روٹی کھلاتا ہے, وہ تو اس کے بانیوں کو بھی روٹی دیتا ہے, وہ تو نافرمانوں کو بھی روٹی دیتا ہے, روٹی نہیں چھینتا وہ سستوں کی توفیق, وہ نمازوں کی توفیق, وہ عبادت کی توفیق, وہ قرآن کی توفیق سلب کر لیتا ہے, کھینچ لیتا ہے, دل سے مزے کو نکال دیتا ہے. یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے, اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اس دھوکے میں نہ آؤ, میں کھانا کھا رہا ہوں کچھ نہیں ہوگا, میں نماز نہیں پڑھوں تو میں کچھ نہیں ہوگا. عبادتوں کی لذتیں ختم ہو جاتی ہے, عبادتوں کی لذتیں. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ ہمارے کپڑے نہیں اتر رہے. تو آدم کو اللہ نے دنیا پہ اتارا, اب 40 سال تک روتے رہے, 40 سال, ایک دو دن نہیں, 40 سال روتے رہے, 40 سال. میں اور آپ ہزاروں گناہ کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ بس ذرا سا رو لیا, بالکل سر میں تو بہت رویا. 40 سال تک روتے رہے, اس کے بعد اب وہ دعا کیا تھی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. 40 سال روتے رہے, اللہ نے توبہ کو قبول فرمایا. اور جب توبہ قبول ہوئی تو کون سا وقت تھا؟ وہ رات کا وقت تھا, رات کا. تو حضرت آدم نے شکرانے کے طور پر دو رکعت ادا کروائی, امت محمدیہ کے لیے اس کو عشاء کی نماز قرار دی. یہ عشاء کی نماز کیسے آئی؟ علامہ بدر الدین دمامینی نے پوری تحقیق کے ساتھ ان واقعات کو لکھا. اور فجر کیسے آئی؟ فجر کی نماز حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو عذاب آیا, جو فلڈ آیا, اور جو پانی آیا, اور آگ کی کشتی اس پہ چلنے لگی, اور جب پانی اتر گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آہستہ آہستہ اپنی جگہ جہاں جودی پہاڑ تھا وہاں آگ کو بچانا تھا, تو آپ کو آگ کے تمام ماننے والوں کے ساتھ حفاظت کے ساتھ اللہ نے پہنچا دیا. تو وہ صبح صادق کا وقت تھا, حضرت نوح نے اپنے ماننے والوں کے ساتھ اتر کر کے دو رکعت شکرانے کی ادا فرمائی. فرمایا یہ نوح کا عمل ہے, محمد کی امت کے لیے فجر کی نماز کو رکھا گیا. اور زہر کی نماز ہم پر کیسے آئی؟ ایوب علیہ السلام پر بڑے مسائل, بڑی مصیبتیں آئی, پورا بدن بیماری سے پھڑ گیا, آپ کی خدمت گزار کوئی نہیں سوائے آپ کی بیوی، سب نے ساتھ چھوڑا. علی کی نصیحتیں بھی بڑی عجیب ہے، حضرت علی کے نصائح میں نصیحت ہے، میں نے حضرت علی کی نصیحتوں کو جمع کیا، میرے دل میں آیا میں اس کو چھپاؤں. علی کی نصیحت ہے، لقمان حکیم کی نصیحت ہے جو امت کے سامنے آئی، علی کی نصیحت. میں نے کل بیان میں ایک بات کہی، میں نے کہا حضرت عمر کی تنقید کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس کے پیچھے سے کسی نے ہاتھ رکھا. عبداللہ ابن عباس کہتے میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ علی تھی. علی نے فرمایا انی تیقن، تو مجھے یقین تھا کہ محمد کے قبر قدموں میں ابو بکر کے علاوہ اس جگہ اگر کوئی دفن ہو سکتا ہے تو یہ عمر تو ہی ہو سکتا ہے. کیوں؟ اب علی دلیل دے رہے، اس لیے کہ میں نے، علی کہتے ہیں میں نے ہزاروں مرتبہ اپنے نبی سے سنا، دخل تو انا و ابو بکر و عمر، خرج تو انا و ابو بکر و عمر، ذہب تو انا و ابو بکر و عمر، ہزاروں مرتبہ میں نے سنا. میں نکلا میرا ابو بکر نکلا میرا عمر نکلا، میں گیا میرا ابو بکر گیا میرا عمر گیا، میں آیا میرا ابو بکر آیا میرا عمر آیا، میرا ایمان میرے ابو بکر کا ایمان میرے عمر کا ایمان. تو میں نے سمجھ لیا کہ ہزاروں مرتبہ نبی کی زبان پر جس کے تذکرے ہیں وہ قبر میں بھی آپ ہی کے ساتھ رہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے. تو میں نے اسے علی کی کچھ نصیحتیں جمع کروائی ہے، جی میں آیا جاؤں اس کو چھپواؤں نہ چھپواؤں تو بھی میری زندگی کے لیے تو وہ نفع بخش ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نصائح میں ایک جگہ اپنی اولاد کو یا امت کو یا پھر لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ایک بہترین قسم کی نصیحت فرمائی اور اس پہ ارشاد فرمایا، اے لوگوں تمہارے دوست وہ نہیں ہے جو تمہارے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر تمہارا کھانا کھاتے رہے، تمہارے دوست وہ ہے جو تمہارے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر جہنم سے بچا کر تمہیں جنت پہ لے جائے. وہ تمہارے دوست، وہ حقیقت میں تمہارے دوست ہے، اس کو دوست سمجھو. وہیں پر ایک نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، کسی مسئلے پر صبر کر لینا مالک کی بسرت اتر جائے. بہت ساری بہترین قسم کی نصیحتیں. تو حضرت علی کے نصائح زندگی میں بڑی کارآمد ہے، ہمیں حضرت علی کی زندگی کو پڑھنا چاہیے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ حقیقت میں ہماری زندگی، ہمیں چاہیے کہ ہمارے اقابر ہمارے بزرگوں کی طرز پر ہونی چاہیے. تو زہر کی نماز کیسی آئی؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے بہت صبر کیا، پھر اللہ کی طرف سے پیغام آیا. کیا پیغام؟ کہ ہم چشمہ نکالتے ہیں پانی کا، وہ چشمہ اگلا، آپ نے غسل کیا، آپ کا بدن صحیح سالم ہو گیا. تو آپ نے شکرانے میں دو رکعت نماز پڑھی ہے، زہر کی نماز. اور عصر کی نماز کیسے آئی؟ یعقوب علیہ السلام یوسف کے فراق میں روتے روتے نابینا ہو گئے اور یوسف نے کپڑا بھیجا اور وہ کپڑا گیا آپ کے چہرے پر اور آپ کی بینائی واپس آ گئی. تو شکرانے میں جو رکعت نماز ادا فرمائی وہ اثر عطا تھا امت محمدیہ کے لیے، یہ دو رکعت آئی. اور مغرب کی نماز کیسے آئی؟ حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی، اے اللہ میری زبان میں لکنت ہے، میں اچھی طرح تبلیغ نہیں کر سکتا، تو میرے بھائی کو بھی نبوت دے دے، ہارون کو، میرے بھائی ہارون کو نبوت دے دے. کیوں؟ وہ اقصہ منی، اس سے بہت فصیح بولنے والے، بہت اچھا بولنے والے، تو اس کو بھی نبوت دے دے تاکہ وہ مجھے کام آ جائے، ساتھ میں معین و مددگار بن جائے. جب ان کو نبوت ملی تو مغرب کا وقت تھا، حضرت نوح حضرت ہارون کو نبوت ملنے پر دونوں بھائیوں نے مل کر صلات شکرانہ ادا فرمائی. یہ مغرب کی نماز، تو عشاء کی نماز آدم کا شکرانہ ہے، اور فجر کی نماز نوح کا شکرانہ ہے، اور ظہر کی نماز ایوب کا شکرانہ ہے، اور عصر کی نماز اور یعقوب کا شکرانہ ہے، اور مغرب کی نماز حضرت موسیٰ اور ہارون کا شکرانہ ہے. جب یہ امت آئی اللہ کے حبیب اس امت میں تشریف لائے تو اللہ کے حبیب کو اوائل نبوت میں، شروع نبوت میں دو نماز دی گئی، شروع نبوت میں دو نماز، ایک فجر ایک عصر، قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، دو نمازیں دی گئی تھی. اور پھر اس کے بعد ہجرت سے دو سال پہلے معراج کا واقعہ، اس معراج کے واقعے میں 50 نماز اور 50 نماز سے کم کر کے یہ 5 نمازیں دی گئی. یہ 5 نمازیں ان وقتوں میں اسی لیے دی گئی کہ انہی وقتوں میں پہلے انبیاء کرام نے نمازیں پڑھی تھی. معلوم ہوتا ہے کہ یہ امت بھی اگر ان 5 وقتوں میں نماز پڑھے گی تو اس صورت میں اللہ کا شکرانہ ادا ہوتا رہے گا اور اللہ کا ذکر بھی ہوتا رہے گا. اقیم الصلاۃ، یہ علامہ بدر الدین تمامینی ہے اس مضمون کو جو کھولا نماز کے اوپر، اقیم الصلاۃ لذکری کی تشریح کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے اس کی کچھ جھلک کچھ باتیں پیش کی، ورنہ بڑا طویل مضمون حضرت نے تو لکھا ہے، لیکن افسوس سے افسوس کہ فجر کا وقت ہوتا ہے میرا جواب سوتا رہتا ہے، بڑھاپے میں بڑھا سوتا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا. سنو کتنا بڑا عذاب، آپ کہو گے عذاب دنیا میں، آپ دنیا میں ہے عذاب فجر کی نماز کے چھوڑنے پر. عذاب اگر میں آپ کو بتاؤں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. نبی فرماتے ہیں کہ رات میں جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے سر پر 3 گرہیں لگاتا ہے، 3 گانٹھ لگاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اس کی ناک کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. آقا نے یہ بھی فرمایا کہ اگر صبح میں صبح صادق کے موقع پر اٹھ گیا اللہ کا نام لیتے ہوئے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، اٹھ گیا اللہ کا نام لے، چلو دعائیں بھی پڑھی، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، اللہ بول لیا، ایک تیرا پڑھ لیا. نبی فرماتے ہیں وضو کیا، دوسری پڑھ لی. نبی فرماتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ لی، چاہے وہ تہجد ہو چاہے وہ فجر کی سنت. اگر صبح ساری پڑھتا تھا فجر کی سنت تو تیسری گرا بھی کھل گئے. فرمایا فجعل منبسط، بالکل وہ جو ہے نشیب ہو جاتا ہے، طبیعت اس کی کھل جاتی ہے، پھر اس کو مزہ آتا ہے اللہ کی یاد میں. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ان 3 گروہوں کے ساتھ ساتھ وہ فجر میں بھی پڑا رہا اور نہیں اٹھا تو اب کیا ہوتا ہے؟ آقا کا فرمان تو سنو، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، کان میں پیشاب کرتا ہے. کتا پیشاب کرے تو ہم اور جلد کپڑے بدل لیتے ہیں، بلی پیشاب کرے تو بدل لیتے ہیں، بچہ پیشاب کرے تو گندگی سمجھتے ہیں. شیطان مردوں اللہ کا باقی پیشاب کرتا ہے اور ہم پڑے ہوئے ہیں، ہمیں یہ بھی پتا نہیں کہ مردود نے میرے کان میں پیشاب کر دیا اور اسی طرح میں دن گزرتا چلا. یہ ایک عذاب ہے اللہ کی طرف سے فجر کی نماز کے چھوڑنے پر. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں اور نماز کو اپنی زندگی کا طریقہ بنائیں. میری ماؤں سے بھی گزارش ہے کہ نماز کو اپنی زندگی کا حفظ جان بنائیں، کسی حالت میں نماز نہ چھوٹے، سفر ہو یا حضر ہو، مکان ہو یا مسجد ہو، کسی جگہ ہماری نماز چھوٹنے نہ پائیں. جہاں بھی ہو نمازوں کا اہتمام کرو. آقا نے نماز کی بڑی تاکید فرمائی، ایمان کے بعد سب سے افضل عمل اگر کسی کو بتایا ہے تو وہ نماز ہے. ایمان کے بعد سب سے افضل عمل وہ نماز ہے، اور اس کے لیے ہمیں تبلیغ کرنا چاہیے، دعوت دینا چاہیے. اسی لیے حسین نے قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے روایت پیش کی. دیکھو آج کل ہم یہ بھی بولتے ہیں کہ لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں، ہم کمانے کے لیے مشغول ہو جاتے ہیں کہ کام دین کی باتیں بتائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ اللہ کے حبیب نے جو بیان فرمایا، امام بخاری نے اس کو بخاری شریف میں نقل فرمایا ہے. فرمایا اللہ کے حبیب نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی، ایک بستی تھی پہلے، اللہ نے اس کی ہلاکت کا فیصلہ کر دیا اور جبریل کو کہا پوری بستی کو ختم کرو. واقعات کرو قرآن، اللہ کیسے پکڑ کرتا ہے، کیسے ہلاک کرتا ہے. تو ایک بستی کے پکڑ کا اعلان کرتا ہے اور جبریل سے کہا اس بستی کو ہلاک کرو. تو جبریل ربی نے فرمایا یا ربی معاملے کا اس کے اندر تو ایک آدمی بڑا عبادت گزار ہے، بڑا نمازی ہے، اس کو بھی ہلاک کر دے. فرمایا ہاں اس کو بھی پکڑ کر لو، ہلاک کر دو، ختم کر دو، اس لیے کہ اس نے خود کو اپنی زندگی بنائی، دوسروں کو نہیں روکا. ہوگا. اب رہ گیا مسئلہ کہ اس کی عبادت میں آخرت میں ثواب دوں گا, لیکن دنیا میں چونکہ اس نے دوسروں کو نہیں روکا اس لیے ہلاکت والوں میں اس کو بھی ختم کر. قرآن کریم میں اللہ نے واقعہ نقل کیا اگلی قوموں میں سے قوم کا کہ جب وہ اللہ کے حکم کے خلاف سنیچر کو پامال کرنے لگے, جو عزت والا دن عبادت والا دن, اور اس دن اللہ کی بغاوت کر کے دنیا بھی کام میں لگے, تو کچھ لوگ ان کو نصیحت کے لیے پہنچے, تبلیغ کے لیے, بھائی سنیچر تو معظم عبادت کا دن ہے, کیوں تم یہ کام کرتے؟ تو ایک دوسری جماعت ان تبلیغ کرنے والوں کے پاس ہے نصیحت کرتے ہو ان کو, چھوڑو نا اللہ ان کو ہلاک کرے یا کچھ نہیں کرتا. حضرت بابا میں کسی کو سمجھا رہے ماں چھوڑ کیا ان کو سمجھا رہے جانے تو جانتے کیا سمجھانے کا. ان لوگوں نے بھی ان لوگوں کو یہی کہا نیم تعیدون قوم اللہ مہلے کہو او معذبهم عذابا شدیدا. تو تبلیغ کرنے والوں نے کیا کہا؟ معذرتا الى ربهم, بھائی یہ سدھرے یا نہ سدھرے, یہ بنے یا نہ بنے, یہ دین پر آئے یا نہ آئے, اس لیے کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے, وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, لیکن ہم تو اس لیے تبلیغ کرتے ہیں کہ اللہ کے وہاں ہماری پکڑ نہ ہو. معذرتا الى ربهم, ہمیں بھی چاہیے کہ اس معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے, جو حالات ہے, جو ننگا پن ہے, جو عیانیت ہے بچیوں میں جوانوں میں, جو ہر وقت رقص میں, جو گائنوں میں, جو میوزک میں, جو نمالم کی بلاؤں میں پڑے ہوئے ہیں, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں, ہم ان کو دین بتائیں, شریعت بتائیں. شریعت پر آنا, نماز میں آ جانا, مسجد میں آ جانا, یہ میرا آپ کا کام نہیں ہے, یہ اللہ کا کام ہے. وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہمارا کام صرف تبلیغ ہے, معذرت الى ربكم, تاکہ اگر عذاب اس دنیا میں اتر آئے تو اللہ ہمیں بچا لے, اور قیامت میں ان کی پکڑ ہو تو بھی اللہ ہمیں بچا. معذرت الى ربكم, یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم اس طرح بتاوت تبلیغ کرنے والے بنے. اب کیسے تبلیغ کریں گے؟ اس کے تین طریقے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ابو سعید خدری ناقل ہے اس روایت کو نقل کرنے والے, فرمایا پہلا طریقہ یہ ہے من رہا من تو من کرن, کوئی برائی دیکھو تو ہاتھ سے رو, فلیبین ہو بھی, لیکن ہاتھ سے روکنے کا کام وہ بادشاہ کا ہے. ہاتھ سے روکنے کا کام کسی زمانے میں ماں باپ کا تھا تو ہو بھی نہیں رہا, پھر ہمارے وہاں تو ہے الحمدللہ, ورنہ یہاں ماں باپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے. تو اب یہاں دوسرا طریقہ, وہ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ, زبان سے, محبت سے, پیار سے. لیکن یاد رکھو مَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا, اچھا انداز, ذلیل کرنے والا انداز نہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس نے سب کے سامنے کسی کو نصیحت کر کے دانتا اس نے اس کو ذلیل کیا, نصیحت نہیں کی, اور جس نے تنہائیوں میں کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے سمجھایا اس نے اس کو نصیحت کی. یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ. اگر آپ نے اپنی اولاد کو یا کسی کو بھی سامنے بہت ساری باتیں کہہ ڈالی تو بجائے اس کے کہ وہ نصیحت حاصل کرے وہ اپنی زندگی سمجھ کر سیکھ پر آئے. اس لیے اللہ کے حبیب کو ایسے دیں. ہاں وہ طریقے, اب یہ وقت نہیں کہ ورنہ ان طریقوں کو جو نبی سمجھاتے تھے. ایک صحابی آئے جلدی جلدی نماز پڑھی, حضرت کی مجلس میں جا کر بیٹھ گئے, ارے تمہارا جا واپس نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر گئے, پھر آئے, جاؤ واپس نماز پڑھو, تم نے نماز. تیسری مرتبہ وہ صحابی کر لے, اللہ کے حبیب اس سے اچھی نماز. تو حضرت کھڑے ہوئے پریکٹیکلی طور پر اس کو بتایا اس طرح نماز پڑھی جائے. کتنے پیار سے سمجھایا. ایک صاحب یا مسجد میں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں, پہلے تو انہوں نے پیشاب کر دیا مسجد میں. اگر یہاں پہ پیشاب کر دے تو ٹھیک ہے, وہ کچی مسجد تھی اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ہم مان لیں یہاں اگر آپ کو پیشاب کر لیں تو اب میں سے 10 آدمی اس کے خلاف کرو. ایسا نہیں, وہ جب پیشاب کرنے لگے دیہاتی کو مسجد کے آداب سے نوازی تو صحابہ نے ان کو ڈانٹنا چاہا انہوں نے فرمایا نہیں ان کو پیشاب کر لے کیوں دو نقصان میں سے ایک نقصان اگر یہ بھاگا اسی حال میں تو پوری مسجد خراب کرے یہ تو ایک ہی ہے وہ پوری مسجد خراب کرے اور اگر پیشاب رک گیا تو اس کو بیماری پیدا ہو پیشاب کر لیا پیشاب کر لیا پھر نبی علیہ السلام نے آداب بتایا مسجد کے آداب اسی صحابی کا واقعہ ہے یا کسی اور صحابی کا وہ بھی دیا تھی مسجد میں بیٹھ کر دعا کر رہے بخاری شریف میں اللہم ارحم علی وعلی محمد ولا ترحم علی احد یا اللہ مجھ پر رحم کر محمد پر رحم کر تیسرے کسی پر رحم نہ کر بس ہم دو پر رہے تیسرے کسی پر نہیں تو اللہ کے حبیب نے سن کر ان کو فرمایا حجر نواز تم نے وسیع رحمت کو تنگ کر دیا سب کے لیے دعا اور پیار سے سمجھایا ابو داؤد شریف میں ایک صحابی آئے ایمان قبول کیا لیکن فرمایا یا رسول اللہ زنا کی اجازت ہو مجھے کوئی اپنے شیخ سے آج کہنے سے کہ زنا کی اجازت ہو شیخ کہیں کہ نہ لائے مکان بھول کر آیا ہے کیا کیا کیا کہا جائے گا صحابہ غصے ہو گئے ابو داؤد شریف میں صحابہ غصے ہو گئے کہ کیا اللہ کے حبیب نے فرمایا چلو حضرت نے اس کو محبت سے سمجھانا شروع کیا اور کیا فرمایا اللہ کے آنے میں باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے اگر تیری ماں کے ساتھ کوئی ارادہ کرے تو تیری بہن کے ساتھ تیری بیٹی کے ساتھ تیری پھوپھی کے ساتھ حضرت صاحب کا نام لیتے رہے اور وہ کہتا رہا نہیں میں نہیں پسند کروں گا تو فرمایا تو جس کے ساتھ چاہتا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی کسی کی بہن ہوگی کسی کی بیٹی ہوگی تو جیسے تو پسند نہیں کرتا تیری فیملی کا تو وہ کسے پسند کریں گے اس کی فیملی کے ساتھ وہ اللہ کے حبیب کے سامنے ہاتھ بڑھا کر کہتے ہیں حضرت زندگی پر میں کبھی نگاہ بھی نہیں کروں یہ ہے وہ محبت والا طرز یہ ہے وہ پیار والا طرز یہ ہے وہ شفقتوں والا طرز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امت کے ساتھ اپنایا یہ طریقہ اپنانا چاہیے تب جا کر کے سامنے والے کو نصیحت کارگر ہوتی ہے ہمارے وہاں تو کچھ مسئلے ہی ایسے ہو گئے کہ مسجد میں بھی دیکھو کسی سے کوئی شرارت ہو گئی تو دو چار اس کے خلاف پیسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ مسجد کا دروازہ ہی بھول جاتا ہے بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بیچارہ بہت برسوں کے بعد مسجد میں آ گیا تو مسجد یہ نمازی کیا کہتے ہیں ماشاء اللہ چاند کہاں تو ہوا ہمارا یہ جملہ ہمیشہ کے لیے اس کو نماز سے محروم کر دیتا ہے ہمیشہ ایسی زبان میں استعمال ایسی زبان استعمال نہ کرو اللہ کے نبی نے فرمایا محبت اور پیار سے اپنے ہاتھ سے روکنا روک سکتے ہو تو روکو دو طریقے ہوتے ہیں یہ دوسرا طریق تو ہم بھی کر سکتے ہم میں سے کون ایسا ہے جو نہیں کر سکتا اس طریقے محبت اور پیار کے ساتھ اس طریق کو ضرور اپنائیں سختی کا طریق نہ اپنائیں فرعون جیسا فرعون لیکن موسیٰ کو جب تبلیغ کے لیے بھیجا تو اللہ نے فرمایا قول لینا نرم بات کرنا نرم اس سے بچ جانا تیور مت چڑھانا آستین مت چڑھانا مارنے کی دھمکی مت دینا نرم بات کرنا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اے مبلغ اے امیر صاحب اے جماعت میں چلنے والے اے مولوی صاحب تم لوگ کو تبلیغ کرنے جا رہے ہو نا تو تم موسیٰ سے بڑھ کر مبلغ نہیں ہو سکتے وہ نبی تھے اول العزم اور فرمایا تم جن کو دعوت دینے جا رہے ہو وہ فرعون سے بڑا تو نہیں ہے وہ تو ایمان والا ہے اس لیے طریق وہ اختیار کرو جو قرآن نے بتایا قول لینا نرم کرنا اور تیسرا طریق بتایا کہ اچھا تم زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے ہو تو پھر تیسرا طریق یہ ہے تو پھر قلب اپنے دل میں برا سمجھو یہ غلط کام کرتا ہے یہ اللہ کی بغاوت کرتا ہے یہ نافرمانی کر رہا ہے فرمایا مجھے اللہ جب ہمت دے گا میں اس کو کہوں گا اس وقت تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن مجھے جب اللہ ہمت دے گا جب مجھے موقع مل جائے گا میں ضرور اس کو سمجھاؤں گا وزارے کا آخر ایمان یہ ایمان کا آخری درجہ ہے یہ آخری درجہ ہے کیوں اس لیے کہ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے اور میں نے اس کو برا نہیں سمجھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے گناہ پر راضی ہوں اور رضا علی المعاصی بھی کفر ہے گناہ پر راضی ہونا یہ بھی کفر ہے یہ آج کل جو ہم کہتے ہیں نا لا لوگوں سے متعلق کہ ہمیں پتا چلا کہ یہ آدمی غلط کام کر رہا ہے, ہمیں کسی نے کہا قومیوں کہہ دے کرنے تو اس میں کیا بگڑ جاتا ہے. یہ گناہ پر رضامندی یہ کفر کی کلی ہے, وضع نے کہا. اسی لیے نبی نے کہا اضعف الایمان, یہ ایمان کا آخری درجہ, اس کے نیچے پھر ایمان نہیں ہو سکتا ہے. تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ امت میں محبت اور پیار کے ساتھ دین کی فضاؤں کو بنائیں. عورتوں کو چاہیے کہ عورتوں کے اندر دینی فضا اور ماحول کو قائم کریں. ہماری بچیاں جو غلط لباس پر غلط طریق پر غلط راستوں پر جا رہی ہے, محبت اور پیار کے ساتھ ان کو سمجھائیں. مردوں کو چاہیے کہ ہمارے جوانوں میں یہ مجاز بنائیں کہ وہ لوگ دین کی شہدائی کو جائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ نبی کریم. رحمتہ اللہ.